Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву «Ройтерс» заявіў, што запланаваныя на сёлета парламанцкія выбары ў Беларусі будуць праведзеныя не горш, чым у краінах Еўразвязу. Лукашэнка таксама не выключыў, што ён будзе балятавацца і на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Гэта будзе ў выпадку, калі сітуацыя застанецца такой, як зараз. Пакуль я здаровы чалавек і народ не так ужо моцна мяне крытыкуе, а Захад пачынае гэта разумець, падкрэсіў беларускі лідар. Лукашэнка таксама перасярог Еўразвяз перад увядзеннем эканамічных санкцыяў, як гэта зрабілі Злучаныя Штаты. Ён нагадаў, што праз Беларусь у Еўропу ідуць расійскія нафта і газ. Тысячы кітайскіх салдат вядуць пошукі больш як 20 тысяч чалавек, якія, як мяркуецца, могуць яшчэ знаходзіцца пад руінамі дамоў. Паводле афіцыйных звестак, ахвярамі самага магутнага за апошнія 30 гадоў землятрусу ў Кітаі сталі 12 тысяч чалавек, аднак, відавочна, колькасць ахвяраў павялічыцца. Сіла апошніх зафіксаваных штуршкоў дасягала 7,8 бала паводле шкалы Рыхтара. Эпіцэнтр землятрусу выпаў на густанаселеную правінцыю Сычуань на паўдзённым захадзе краіны. Сенатар Гілары Клінтон перамагла на першасных выбарах кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычнай партыі ў штаце Заходняя Вірджынія. Тым не менш, яе супернік Барак Абама ўсё яшчэ мае больш шанцаў на вылучэнне кандыдатам ад дэмакратаў. Кандыдат ад рэспубліканцаў фактычна вызначаны. Гэта сенатар Джон Маккейн. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Больш як 60 чалавек сталі ахвярамі серыі выбухаў у горадзе Джайпур на поўначы Індіі, каля сотні чалавек параненыя. Джайпур знаходзіцца 260 кіламетраў ад Нью-Дэлі і з'яўляецца турыстычным цэнтрам. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбухі. Паводле найноўшых дадзеных, ахвярамі катастрафічнага цыклону ў Бірме сталі больш як 34 тысячы чалавек. 290 тысяч лічацца зніклымі без вестак. 1,5 мільёна чалавек неабходная тэрміновая дапамога. Раней генеральны сакратар Ан Пан Кі Мун і прэзідэнт США Джордж Буш скрытыкавалі ваенны ўрад Бірмы за недастатковыя крокі дзеля змяншэння наступстваў урагану. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай пра... У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергія Астроўскага на вырак цэнтральнага суду Менску, паводле якога Астроўскі быў прызнаны дробным хуліганам у выніку інцыдэнту з супрацоўнікамі менскага ДАІ. Расказвае Алег Груздзіловіч. Расійскаму бізнесоўцу Сергею Астроўскаму не ўдалося аспрэчыць прысуд, які вынесла яму месяц таму суддзя Тацяна Павлючук з цэнтральнага суду Менску. Нагадаем, канфлікт адбыўся 13 красавіка, калі аўтамабіль Астроўскага спынілі ў Менску супрацоўнікі ДАІ нібыта за перавышэнне хуткасці. Расеец даводзіў, што беларускія міліцыянты нібыта вымагалі ў яго хабар і нават збілі, а потым сфальшавалі супраць яго абвінавачванне ў брыдкаслоўі. Адвакатка Вера Страмкоўская казала ў судзе, што на працэсе над яе падавароным у цэнтральным судзе Менску не было сведак, да таго ж Астроўскаму адмовілі ў адвакаце. Але суддзя Сергій Хрыпач звярнуў увагу на іншае. Гэта ён матываваў тым, што Астроўскі, калі ён быў прывезены ў суд і калі ён падпісываў нават гэты пратакол аб адміністратыўным здарэнні, нібыта ён прызнаў сябе вінаватым. Між тым, паводле адвакаткі, Сергій Астроўскі прызнаў сваю віну толькі каб пазбегнуць арышту ў менскай турме, дзе былі паводле яго жудасныя умовы. Таксама бізнесовец спрабаваў пазбегнуць вялікіх грашовых стратаў сваёй фірмы, якія б тая панесла праз ягоную адсутнасць. Сергій Астроўскі сёння знаходзіцца ў Нямеччыне па справах свайго бізнесу. У тэлефоннай размове ён гэтак пракаментаваў адхіленне сваёй скаргі. Я не ожидал, што беларускі суд вынесет какое-то положительное решение в мою сторону. потому что я уже пронаблюдал их комментарии и их отношение к этому делу. Ситуация, когда рука руку моет, заняла вся государственная система в целом. Все мы проходили историю, все мы знаем, что происходило в времена Советского Союза. Сергей Островский не включает, что будет звертаться в международные суды, как притягнуть додатковую увагу до этой справы. Про Беларусь он сказал, что больше сюда николи не приедет. У супрацоўнікаў ДАІ, якія спынілі расейца, свая версія здарэння. Паводле мецыянтаў, бойку з імі ў службовым аўтамабілі учыніў сам Сергій Астроўскі. Рэчывы доказ – парваная кішэня службовай курткі ў супрацоўніка ДАІ. Служба ўнутранай бяспекі Міністэрства ўнутраных справ праводзіла праверку заявы Сергія Астроўскага і вырашыла, што ягоная скарга на дзейнасць супрацоўнікаў ДАІ не пацверджаная фактамі. Таксама Сергій Астроўскі падаў скаргу на мецыянтаў у пракуратуру Менску. Адказу пакуль няма. Расказваў Олег Грузделович. Пацярпелых у выніку спецаперацыі дзяржаўтаінспекцыі на ўчастку трасы Менск-Мікашэвічы выклікаюць для азнаямлення з матэрыяламі справы ў Менскую абласную пракуратуру. 2 сакавіка супрацоўнікі ДАІ з дапамогаю жывога шчыта спрабавалі затрымаць п'янага кіроўцу. Аўтамабілем Volkswagen ён уцякаў ад супрацоўнікаў ДАІ на хуткасці 160 км за гадзіну. Міліцыянты перагарадзілі дарогу легкавымі аўтамабілямі, у якіх знаходзіліся людзі. Пасля той гісторыі высветлілася, што такі спосаб супрацоўнікі ДАІ практыкавалі і раней. З Менску Ігар Карней. 2 сакавіка жыхар Гомелю Роман Мянцюк кіраваў машынай у стане ап'янення, не маючы пасведчання кіроўцы. Больш за 100 кіламетраў аўтамабіль, у якім былі сам Мянцюк, ягоная нявеста Вольга і двое іхніх сяброў, ігнараваў патрабаванні інспектараў ДАІ спыніцца. Каб затрымаць парушальніка, супрацоўнікі ДАІ спынілі некалькі аўтамабіляў, перагарадзілі імі дарогу і забаранілі людзям выходзіць з салёнаў. У выніку тарана 6 чалавек атрымалі розныя траўмы. Один из межвольных удельников живого счета Алексей Береснев. Нас на завтра приглашали, может быть завтра нам что-то скажут. Ну я так понимаю, что у них завтра последний день уже по делу. Ну честно, мы там давали показания, были вчера у судмедэкспертов, у психотерапевта. Менская областная прокуратура начала расследование супраць 4 супрацоўнікаў ДАІ Кастрычынскага района Менску. Распачалася криминальная справа про злоуживание уладой ці службовыми полномоствами. Супраць Романа Мінцюка узбуджаная криминальная справа за кіраванне аўтамабілем у стане алкагольнага ап'янення. Пазней крымінальную справу распачалі і супраць Вольгі Мянцюк, якая перадала аўтамабіль чалавеку без пасведчання і ў стане алкагольнага ап'янення. На пачатку красавіка Раман не з'явіўся на допыт, і вось ужо месяц яго і жонку не могуць знайсці. Паводле звестак яшчэ аднаго ўдзельніка жывога шчыта Юрыя Пашкевіча, пакуль Мянцюкоў безвынікова шукаюць, абвінавачанне міліцыянтам ужо нібыта абвясцілі. Сёння вроде бы официально уже вынесли обвинение сотрудникам ГАИ. Завтра вроде бы дело должно быть уже передано в суд. Будет у прокурора и, скорее всего, передастся в суд. Нас только завтра будут ознакомливать с материалами. Информацию про покарание виноватых у организации живого шчыта у Менской областной прокуратуры подтвердить ці абвергнуць адмовіліся. Аднак, як лічыць Алексей Бераснеў, наўрад ці супрацоўнікі ДАІ атрымаюць пакаранне, адпаведнае метадам, якія міліцыянты ўзялі за норму. Воздержусь, наверное. Я так понимаю, что, наверное, кого-то одного во всем обвинят. Пасля таго, як гісторыя на трасе Менск-Мікашэвічы стала здабыткам галоснасці, пра аналагічныя сітуацыі пачалі расказваць і іншыя. Сваім размахам яе нагадвае здарэнне на Менскай кальцавой дарозе. Намагаючыся спыніць аўтамабіль Peugeot 605 з п'яным кіроўцам, 7 кастрычніка 2007 году міліцыянты па чарзе спынілі 4 машыны, перагарадзіўшы імі дарогу. У выніку тарана пацярпелі 5 дарослых і дзіцё. Кіроўцу Пежо асудзілі на 3 гады хіміі. Таксама ён мусіў выплаціць матэрыяльную кампенсацыю пацярпелым. Ніхто з іх ніводнага рубля не атрымаў дагэтуль. Аднак бальшыню ўдзельнікаў шчыта ўвогуле не прызналі пацярпелымі, бо яны не атрымалі цялесных пашкоджанняў. На пачатку красавіка ахвяры леташняй аперацыі падалі скаргу на дзеянні супрацоўнікаў ДАІ ў генеральную пракуратуру. Пазней заява была перадрасаваная ў Менскую гарадскую пракуратуру. Заяўнікі патрабавалі распачаць крымінальную справу супраць даішнікаў, якія спрычыніліся да аварыі. Цяпер гарадская пракуратура высвятляе, ці мэтазгодна пачынаць асобную вытворчасць па нейкіх эпізодах з ужо скончанай справы. Ігар Карней з Менску. І зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Як вы ставіцеся да працы дарожнай аўтаінспекцыі і ці даводзілася вам сустракацца з несправядлівасцю інспектара? На гэтае пытанне наш карэспандэнт папрасіў сёння адказаць кіроўцаў у горадні. Непрофессионально только в том, что прячутся в кустах с фарами. А во всем остальном вообще-то проблем, ну, нормально. С фарами прячутся, хотя знаем по правилам, что это не положено, но прячутся. В ситуации, где сотрудники ГАИ вели бы себя, допустим, некорректно, или, то есть как бы я не попадал. А все ж, как вы оцениваете працу супрацовников ДАИ? Менталитет еще у них остался такой советский, понимаете. Проверка документов, а больше ничего. То есть простой пример, вот 9 мая, если взять, как раз в этот момент работал. После массового мероприятия машин больше, чем днем, народу больше, чем днем. Ни один светофор в городе не работает, вследствие чего 3 или 4 ДТП, значит, сбивали пешеходов. Говорят, что со смертельным исходом. Кто куда смотрел? Машин ГАИ практически видел только одну. Ну, ГАИ как бы больше уделяет внимание именно дорожным авариям. Знаки, разметки не уделяются особого внимания большого. Именно регулировки движения. Ты не доводилось вам особисто сустракаться с несправедливостью? Инспектора. Нет, как бы со мной не было такого. Не было. Если я что-то и нарушал, когда-то было, были такие случаи, я претензий никаких не имею. Если не нарушаешь правила, по-моему, они корректно поступают. У вас особенно не было таких выпадков, да? Да нет, почти не было. Я уже за рулем, как говорится, почти около 30 лет. Буквально в том году меня на перекрестке правонарушитель подрезал, мне повредил машину, все. Я тут же вызвал ГАИ, 40 минут ГАИ ждал. Оперативности никакой не было. И только на 4-е сутки приехали разбираться. Мне сказали, что, к сожалению, мы не можем найти вот виновника, хотя это было в 16 дня, среди бела дня, я видел, кто это сделал все. Постарше офицеры, которые, да, молодежь еще так. Букву знают, а понимать еще не понимают ее. А с вами не было такого, как обходились несправедливо? Был один инцидент у меня, конечно. Ну, не докажешь. Сначала сказал одно нарушение, когда потребовал начальника, приехал начальник, он уже сказал, что другое нарушение. Ну, в итоге я виноват все равно. Зовсім недавно моего мужа затримал супрацовник ДАИ. И было так смешно, бо он не просто так тримався неяк так сдержанно, а засунул голову у машину, сам, как бы понюхать его, и унюхился. А человек ехал на тренировку, навод на тренировках. Это было так смешно, что навод отчинил его права, и да, навод да, не заглянул туда. И, ну, такое уже отношение до человека уже не потребно, как были. А питання у городні керівці говорили про своє ставлення до праці ДАІ і про те, чи доводилося їм сутикатися з несправедливістю з боку інспектора дорожньої автоінспекції. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досылай смс 391-2224. Круглые сутки мы так само чекаем от вас телефонования. У наш менский номер 266-39-52. Хвилину праз 12 у эфира огляд телефонования на свободу. Своего часу про коррумпованность и неэффективность грузинской патрульно-постовой службы ходили легенды. Реформа ДАИ была одной из первых справ, за якую взялись новые улады после революции ружев. Шмат кто скептично ставился до намеру взломать шматгодовую практику, але теперь навод и люди, которые не имеют до Михаила Саакашвили никаких симпатий, признают, что супрацовники ДАИ у Грузии хабару не берут. Як удалося гэтага дасягнуць? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае кіраўнік грузінскай асацыяцыі маладых журналістаў Георгій Чхіідзе. Ён сам шмат даследаваў рэформу ДАІ і пісаў пра яе. З Георгіем Чхіідзе гутарыў Юры Дракахруст. После того, как была у нас розовая революция и новое правительство... После революции Ружа новый урад заменил всех головных керовников патрульной полиции. Было істотно измененное законодавство. Для супрацовников службы проводились адмысловые тренинги. Серьезный акцент был сделан на працу прокуратуры, каб усе факты хабару коррупции были жорстко покараны. Система была измененная на протягу нескольких месяцев. Большой акцент министерства внутренних дел. МУС надавал великую увагу информационной кампанії, каб насельніцтва ведала пра сутнасць рэформы. Больш паловы патрульных паліцейскіх, не начальнікаў нават, а звычайных паставых, былі звольненыя, на іх месца набралі новых людзей. Некаторыя эксперты лічаць, што рэформа была занадта хуткай, але збольшага можна сказаць, што пытанне карупцыі хабару было вырашанае. Эта праблема была рашена. Георгій, ну а людзі адчулі гэтыя змены? Вось вы, скажам, не як журналіст, а як аўтааматар, адчулі гэта? Да, можна сказати, що всі замічають ці змінення. Так, усі зауважають ці зміни. Уся система була змінена. Нова форма у поліції, нові машини, нові поводзини. Раніше вони ловили порушальників і брали з їх хабар. Тепер за порушення ти платиш у банк, а не навпрост по-ставому. Були узмоцнені покарання за корупцію і хабар. Після того, як за хабар були арештовані некілька поліцейських, гэта мела великий ефект. І тепер вони справді не беруть хабару. Не беруть, а не взятки. А на ваш погляд, який фактор найбільш повпливав на такий винік? Я думаю, що більшій степені повлияло нові кадри. Я мяркую, що найбільш повпливала зміна кадрів. Заробки були підвищені, але на мій погляд, головне – це зміна кадрів. І тепер, поводле соціологічних опитанняў, довір людей менавіта да патрульно-постової служби – саме високий серед усіх органів правопорадку і правосуддя. Правосуддя. А вось наконт падвышэння заробкаў. Колькі людзі ў грузінскім ДАІ атрымлівалі раней і колькі зараз? Калі можна, ў далярах. Там была зарплата у обычного поліцейского. Раней у звычайнага патрульнага поліцейскага заробак быў не большы за 20 даляраў. Цяпер больш за 200-250 даляраў. Для параўнання, у дзяржаўных установах сярэдні заробак 150 даляраў. 150 долараў. З керівником Грузинської асоціації молодих журналістів Георгієм Чхіїдзе гутарив Юрій Дракахруст. З вами Радіо Свобода, теми дня. Мінський суд не задоволив скарги російського громадянина Сергія Островського на вирок Центрального суду Мінську, поводле якого Островський був признаний дробним хуліганом. Потерпелых у выніку спецаперацыі дзяржаўтаінспекцыі на трасе Менск-Мікашэвічы 2 сакавіка выклікаюць для азнаямлення з матэрыяламі справы ў Менскую абласную пракуратуру. Беларусь не фарсіруе працэсаў пагаршэння дачыненняў ЗША, заявіў сёння Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Ройтер. Група беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў накіравала ліст міністру замежных справаў Польшчы Радаславу Сікорскаму. Падпісанты просяць паўплываць на забеспячэнне эфектыўнага радыёперадавання на Беларусь з тэрыторыі Польшчы. Сёння мастака Алексея Марачкіна выклікалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. На Марачкіна склалі пратакол у сувязі з адміністрацыйнай адказнасцю. Група чыноўнікаў на чале з міністрам энергетыкі Александрам Азярцом сустрэлася з працоўным калектывам теплаэлектрацэнтралі 5 у пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Яны патрабавалі ад людзей спыніць акцыі пратэсту супраць будаўніцтва хімічнага заводу, якое мае намер весці расійская прыватная кампанія «Аўгуст Бел». Актывісты ініцыятыўнай групы заявляюць, што ў сувязі з ціскам на іх будуць звяртацца ў суд. Галіна Бакунчык. На сустрэчу з супрацоўнікамі ЦЭЦ-5 прыехалі таксама кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч, галоўны санітарны ўрач Валянціна Качан, чыноўнікі абласной і раённай вертыкалі. Тэма размовы да апошняга моманту была невядомая, кажа інжынер станцыі Ірына Аношка. Нам не сказали, что это будет решаться вопрос химзавода. Нам не казали, что будет вырашаться пытание химзаводу. Мы думали, что гаворка будет махчима про развитие ЦЭЦ. Але калі мы пришли на сход, то побачили, что там подрыхтаваныя люди, что приехал не только министр энергетики. На сходе директор открыто казал, что мы уже ведаем, кто якую думку выказывая. Были так само погрозы, что зараз будет аттестация и звольнение. Были угрозы, что сейчас последует аттестация и увольнение. Поводле спадарні Аношкі, сход отбывал падчас працоўнай змены. Незадаволеныя заявамі чыноўнікаў людзі, больш за 200 чалавек, арганізавана пакінулі актавую залю. Цяпер адміністрацыя станцыі патрабуе ад іх пісьмовыя тлумачэнні, нібыта за адсутнасць на працоўным месцы. Узяць каментар пра гэтыя падзеі ў міністра энергетыкі не ўдалося. Гутару з дырэктарам ЦЭЦ-5 Уладзімірам Кішко. Якое дачыненне ваша станцыя мае да будаўніцтва заводу? А ніякага. А чаму тады адбываўся сход у гэтай тэме? На нашем предприемстве никаких сходов не было. И керовник Минсэнерго к вам не приезжал? Приезжал, но у нас достаточно других проблем, которые мы решаем. Активистку инициативной группы инженера ЦЭЦ-5 Татьяну Рысевец ахова предприемства увогуле не пускала у актовую залю, и на сустречу она потрапила с великими тяжкостями, говорит Татьяна Рысевец. Я президенту задаю вопрос, почему вы не хотите... Я запитала у президиума, чому ви не йдете на зустріч білоруському народу, а йдете на зустріч російському підприємству. Міністр тоді кинув таку фразу, «Кольки вам заплатили?» Я натурально обурилася, сказала, що подам на його у суд і зроблю гэта. А покольки він задав питання, то отказала, що я приїжджая, але мой муж з Рудинска, що тут вирослі мої діти, будуть рости мої онуки і правнуки. Не їхати нема куди, а тому ви мені рот не закриєте. Ви мені можете тільки забити. Ви мене мовчати не заставите. Ви мене можете тільки убити. Поводу господарні Рисівец, зараз активісти ініціативної групи чекають письмового відказу від Ураду, Конституційного суду і прокуратури на зворот 6 тисяч жихароў з патрабаванням забароніць будаўніцтва прадпрыемства. Будаўніцтва заводу для вытворчасці пестыцыдаў пачынае расійская прыватная кампанія «Аугустбел». Супраць гэтага пратэстуюць жыхары пасёлку Дружны, а таксама Свіслачы, Рудзінску, Дукоры і іншых населеных пунктаў. Яны не вераць афіцыйным заявам і высновам дзяржаўных экспертаў і дабіваюцца незалежнай экалагічнай экспертызы і мясцовага рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва шкоднай вытворчасці. Высокія дзяржаўныя чыноўнікі заяўляюць, што канчаткова гэтае пытанне павінен вырашыць урад краіны. Аднак у прадстаўніцтве кампаніі «Аугустбел» паведамілі, што неабходныя дакументы на будаўніцтва ўжо атрыманыя і цяпер ідзе набор працоўнага персаналу. Актывісты ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу рыхтуюць дакументы ў суд на кампанію «Аугустбел», а таксама на мясцовыя ўлады з фактаў парушэння дзейнага заканадаўства. 19 красавіка сёлета у вёсцы Дражна Старадароскага раёну грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. Загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Гэтай перадачы хвілінаў праз 12 адразу пасля выпуску навінаў. Сёння мастака, сябра сойму партыі БНФ Алексея Марачкіна выклікалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Алексея Марачкіна затрымлівалі напярэдадні дня волі 24 сакавіка. Тады ў яго ў майстэрні правялі ператрус, канфіскавалі расцяжкі і транспаранты, а таксама карціну «Лялькі». Самога мастака арыштавалі тады на 5 сутак, нібыта за тое, што ён нецэнзурна лаяўся. Арышт мастак правёў у турме на вуліцы Акрэсціна. Алексей Марачкін сказаў, што сёння міліцыянты цікавіліся, хто рабіў плакаты і куды яны былі прызначаныя, а таксама пыталіся пра іх змест. Таксама міліцыянты задавалі пытанні пра карціну «Лялькі». Усе гэтыя рэчы дасюль мастаку не вернутыя. Міліцыянты склалі пратакол у сувязі з адміністрацыйнай адказнасцю. Алексей Марачкін у інтэрв'ю нашаму радыё патлумачыў. Эта картина з'явілася пасля того, як по НТВ передавали куклы. Это было актуально, было цікаво глядзець. І я на полотне намаляваў гэта шаржыраваны персонажы. Жартавалі, як смеяліся, і недзе паведны быў сарказм. І гэта было дазволена. І гэта праца выставлялася ў палацу мастацтва. Яна была дастана, скручаная загашніку, которая належала уже каля 10 гадоў. Я яе не выставляў. І раптам гэта ім понадобілася. Яны сёння будуць раскручваць, сёння было ясна і прысутнасць адваката, каб мне навязаць абразу першай персоны. Мне это дзівіць, канешне, што аказваецца гэту першую персону, хаця мне яна нагадвае Бармалея, аказваецца, гэтая персона недатакальна і нават шарж неяк з яе рабіць. Пасля гэтага яны сказалі, будзе нейкая экспертыза, правіраць гэтыя вобразы, вымірать носы, як он гэты нос адносіцца да арыгінала, вусы, вось і так далі. Мастак Алексей Марачкін сёння яго выклікалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Міліцыянтаў цікавіў змест канфіскаваных падчас ператрусу ў майстэрні мастака расцяжак, транспарантаў і карціны «Лялькі». Учора амерыканскаму адвакату Эммануілу Зельцеру і ягонай сакратарцы грамадзянцы Расіі Уладлені Функ быў падоўжаны тэрмін утрымання пад вартаю. Пра гэта інфармацыйнай кампаніі «Белапан» паведаміў адвакат Зельцера Дмітрий Гарачка. Ён не канкрэтызаваў тэрміну, на які падоўжана следства, спаслаўшыся на тое, што справа мае статус дзяржаўнай таямніцы. Зельцер і Функ былі затрыманыя 12 сакавіка па прылёце ў Менск. Ім інкрымінуецца выкарыстанне заведама фальшывых дакументаў. Консул США атрымаў магчымасць двойчы наведаць Зельцера ў ізалятары КДБ 27 сакавіка і 25 красавіка. Пасля другога візіту консул паведаміў пра пагаршэнне стану здароўя Эмануіла Зельцера. У паведамленні пасольства адзначалася, што адносна арыштаванага ўжывалася сіла. Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповеды, нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеўрапейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы. Беларуская замежжа ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне. Врачы прынімаюць клятву Гіпакрата. Гэтай клятве, наколькі я ведаю, 2500 гадоў. Вось у палаце прадстаўнікоў сейчас знаходзіцца новы закон о медыцыны. І там новая клятва врача Беларусі. Я вось що думаю, мне ўжо гэта клятва Гіпакрата, которая 2500 гадоў, такая дрэнная. Отказывая депутатка Палаты представников Нина Федорук. То, что мы сейчас закладываем в законе о здравоохранении эту норму, я считаю, что это правильно, ведь мы самостоятельное государство. Это идет перенос клятвы всеобщей применительно нашего государства. И я в этом плане считаю, что это правильно, потому что профессия доктора обязывает многому этого человека. Эта норма необходима, потому что закон о здравоохранении – это основной закон нашего государства в отрасли обеспечения медицинской помощи. Нормы, регулирующие отношения между пациентом и обществом, и между врачом, они остаются те же. 11 траўня ў Беларусі адзначылі афіцыйнае свята – Дзень дзяржаўнага герба і дзяржаўнага сцяга. Асучасненыя герб і сцяг БССР сталі дзяржаўнымі сімбалямі пасля рэферэндуму 1995 году. Да гэтага сімбалямі незалежнай Беларусі былі нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Якая павага можа быць да навязанага нам герба і сцяга? Гэта нам чужда. Наша нацыянальная гэта герб пагоня і бела-чырвоны сцяг. Я ўпэўнены, вяртанне нашых гістарычных дзяржаўных сімвалаў, сцяга і герба, гэта быў бы пачатак нацыянальнага адраджэння. Але пры нынешняй уладзе на гэта спадзявацца не трэба. Падар Лукашэнка як клеш упіўся ў цела, так ён ва ўладу. Так вось, 11 траўня гэта асабістае свята спадара Лукашэнкі і яго хаўруснікаў, горад Івацевічы. Слухачы працягваюць адгукацца на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. Афіцыйны Менск абвясціў 11 дыпламатаў США персонамі нон грата. 5 траўня часовы павераны ў справах США ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што амбасада, нягледзячы на гэта, зможа прадстаўляць інтарэсы і палітыку США ў Беларусі. Спадар Мур нагадаў, што за гады незалежнасці Беларусі США паставілі дабрачынныя дапамогі на 270 мільёнаў даляраў. Некоторое время назад слушатель «Свободы» сравнила Соединенные Штаты с тигром и справедливо предостерегла. Нельзя раздражать зверя, дергая его за усы и за хвост. На ее звонок откликнулся слушатель, который сказал, «Тигр, дескать, никогда не был демократом. Пусть бы этот товарищ попробовал подергать за хвост своего же кота. Он поцарапает. Пусть он подергает за хвост собаку. Она, несомненно, укусит. Наконец, пусть он дернет за хвост лошадь. Получит удар в челюсть. Отсюда вывод. Никому не нравится, когда его дергают за хвост. Так что очень неразумно поступает слабый, дергая за хвост сильного. Последствия могут быть ужасными». Скончим программу таким телефонованием. У меня износила сантехника. На холодной воде сделала заглушку. Живу под страхом отключения горячей. Позвонила по объявлению. Поменять только трубы 400 тысяч. Пошла в домоуправление. Там сказали, труб нет. Вставляют кусочки. Счетчики устанавливают на старые, еще советские трубы. Так как новые белорусские больше года не выдерживают. Живем лучше всех. Пусть завидуют недруги. Белькей, Солигорск. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29, 391, 22, 24. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. У Менску 6:30. У пражскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Александр Лукашенко у інтэрв'ю агенцтву Reuters заявіў, што запланаваныя на сёлета парламенцкія выбары ў Беларусі будуць праведзеныя не горш, чым у краінах Еўразвязу. Лукашенко таксама не выключыў, што ён будзе балятавацца і на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Паводле найноўшых дадзеных, ахвярамі катастрафічнага цыклону ў Бірме сталі больш як 34 тысячы чалавек, 290 тысяч лічацца зніклымі без вестак. 1,5 мільёна чалавек неабходная тэрміновая дапамога. Раней генеральны сакратар Пан Кі Мун і прэзідэнт ЗША Джордж Буш скрытыкавалі ваенны ўрад Мянмы за тое, што яны неадэкватна рэагуюць з мэтай змякчэння наступстваў урагану. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прыбывае з візітам на блізкі ўсход. Буш наведае Ізраіль, дзе возьме ўдзел ва ўрачыстасцях з нагоды 60-годдзя стварэння ізраільскай дзяржавы. Затым ён накіруецца ў Саудаўскую Арабію і Егіпет. Саудаўская Арабія вінаваціла Іран у дэстабілізацыі абстаноўкі ў Лібане. У заяве саудаўскага міністра замежных справаў гаворыцца, што Іран падтрымлівае антыўрадавыя дзеянні групоўкі Хізбула. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Іранскі амбасадар у Бельгіі Аль-Азгар Хаджы сустрэўся з каардынатарам знешняй палітыкі ўразвязу Хаўьерам Салянам. Ён прадставіў Саляну новыя прапановы Тэгарану датычныя іранскіх ядзерных праграмаў. Паўночная Карэя зрабіла істотны першы крок насустрач патрабаванням аб адкрытасці яе ядзернай праграмы. Пра гэта заявіў пасля вяртання з Пханьяну амерыканскі дыпламат Сунг Кім. Дыпламат дадаў, што перамовы з Пханьянам адносна яго ядзерных амбіцыяў могуць пачацца на наступным тыдні. Раней вызначаны бакамі тэрмін канец 2007 году быў праігнараваны Паўночнай Карэяй. Міністэрства абароны ЗША паведаміла, што з аднаго з вязняў знятыя вінавачанні ў датычнасці да змовы, вынікам якой сталі тэракты 11 верасня 2001 году, яшчэ 5 западозраных стануць перад амерыканскім вайсковым судом. Камандаванне сілаў ЗША ў Афганістане паведаміла, што кааліцыйныя сілы забілі каля 12 ваяўнікаў Талібану ў часе сутычкі ў паўднёвай частцы краіны. Тым часам Талібан спрабуе сарваць тэлевяшчанне ў правінцыі Лагар, недалёка ад сталіцы краіну Кабулу. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы. У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергія Астроўскага на вырак Цэнтральнага суду Менску, паводле якога Астроўскі быў прызнаны дробным хуліганам у выніку інцыдэнту супрацоўнікамі Менскага ДАІ, расказвае Алег Грузділовіч. Расійскаму бізнесоўцу Сергею Астроўскаму не ўдалося аспрэчыць прысуд, які вынесла яму месяц таму суддзя Таццяна Паўлючук з Цэнтральнага суду Менску. Нагадаем, канфлікт адбыўся 13 красавіка, калі аўтамабіль Астроўскага спынілі ў Менску супрацоўнікі ДАІ нібыта за перавышэнне хуткасці. Расіяец даводзіў, што беларускія ініцыянты нібыта вымагалі ў яго хабар і нават збілі, а потым сфальшавалі супраць яго абвінавачванні ў брыдкаслоўі. Адвокатка Вера Стромковская казала ў суде, што на працэсе над яе падавароным у Цэнтральным судзе Менску не было сведак. Да таго ж Астроўскаму адмовілі ў адвакаце. Але суддзя Сергей Хрыпач звярнуў увагу на іншае. Гэта ён матываваў тым, што Астроўскі, калі ён быў прывезены ў суд і калі ён падпісываў нават гэты пратакол аб адміністратыўным здарэнні, нібыта ён прызнаў сябе вінаватым. Між тым, паводле адвакаткі, Сергей Астроўскі прызнаў сваю віну толькі каб пазбегнуць арышту ў менскай турме, дзе былі паводле яго жудасныя умовы. Таксама бізнесовец спрабаваў пазбегнуць вялікіх грашовых стратаў сваёй фірмы, якія б тая панесла праз ягоную адсутнасць. Сергей Астроўскі сёння знаходзіцца ў Нямеччыне па справах свайго бізнесу. У тэлефоннай размове ён гэтак пракаментаваў адхіленне сваёй скаргі. Я не ожидал, что белорусский суд вынесет какое-то положительное решение в мою сторону. Потому что я уже пронаблюдал их комментарии и их отношение к этому делу. Ситуация, когда рука руку моет, поняла вся государственная система в целом. Все мы проходили историю, все мы знаем, что происходило в времена Советского Союза. Сергей Астроўскі не выключае, што будзе звяртацца ў міжнародныя суды, каб прыцягнуць дадатковую ўвагу да гэтай справы. Пра Беларусь ён сказаў, што больш сюды ніколі не прыедзе. У супрацоўнікаў ДАІ, якія спынілі расейца, свая версія здарэння. Паводле міліцыянтаў, бойку з імі ў службовым аўтамабілі учыніў сам Сергей Астроўскі. Рэчывы доказ – парваная кішэня службовай курткі ў супрацоўніка ДАІ. Служба ўнутранай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў праводзіла праверку заявы Сергія Астроўскага і вырашыла, што ягоная скарга на дзеянні супрацоўнікаў ДАІ не пацверджаная фактамі. Таксама Сергій Астроўскі падаў скаргу на міліцыянта ў пракуратуру Менску. Адказу пакуль няма. Менскі гарадскі суд сёння не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергія Астроўскага, прызнанага дробным хуліганам. Як ставяцца супрацоўнікі дарожнай міліцыі Расіі да беларускіх кіроўцаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да людзей, якія часта ездзяць па расійскіх дарогах. Сергей Скрабец, депутат Палаты представников попереднего скликания, за рулем уласного автомобиля накрутил на минулом тыдне по России больше за 1000 километров. По-перше, я хочу сказать, что як потребна была регистрация белорусского транспорта на российской межи, так она и осталась. И это я изменил только на одной трассе, как мне сказали, Минск-Москва. На всех других регистрация працует. И без регистрации ты в Россию не уедешь. По-другое, берусь гроши за дорогу. Вот на переходе я ехал праз Новополоцк и на полночь. Берусь гроши за дорогу, маль 10 доляров. Дорога страшная, там не проехать, не пройти. Это мои еды, за что берусь. Ну и по-третье, ставление для белорусов такое же, как и для россиян. Когда ты порушил, то давай гроши, ну, хабар, и можешь далее ехать. А так не отпускать. Протоколы ни разу не складали. Берусь, как брали, так и берусь. Спадар Александр ездит в Россию уже амаль 10 годов. И он каже, что все кировцы боятся транспортной милиции. Они проверяют режим работы, документы могут проверить, загружен, не загружен. Типа, ну, в основном это режим работы. Уже вели, как у Германии, отработка времени этого. Как спал и отдыхал. А в России кто спит и отдыхает? Погнали и погнали. Александр працует в российской фирме и ездит на фурах с российскими номерами. Так нас и мало останавливается. А как белорус едет, или литовец, или поляк, так иди сюда. Они же едут и боятся все время, потому что их всех волтузят там. Нарушил скорость, превысил ему 100 рублей, давай иди. На 100 рублей. То там никогда никакого протокола, никакого. Нарушил, на, и поехал дальше. Ну и тут же вот на границе. Мы с российскими номерами пробегаем моментально. А тут он очередь, значит, в Смоленской. Белорусы, литовцы, поляки стоят же. Временный ввоз оформляют. Хоть и стоят километровые очереди. И по 10 километров, и по 15. Менскі кіроўца, якога завуць Валер, часта перавозіць тавары на ўласным грузавым аўтамабілі ў Расію. Ён цвердзіць, што супрацоўнікі ДАІ Расіі не робяць прынцыповай розніцы паміж беларусамі і расейцамі. Даже беларуса может і проще относіцца, потому что мы бедные. За луки где-то иногда и жалеют даже. Я не знаю, как кому. Тут же все в человеческом факторе, а не в национальном признаке каком-то. Яшчэ адзін кіроўца з Менску Сергей кажа, што сёлета ён праехаў у Літву, Латвію, Польшчу, Нямеччыну, Расію. Ён адзначае, толькі ў Расіі адчуў да сябе пагардлівае стаўленне. Нігде ў Европе нету такого вообще, нету. Высокамерных отношений. Людям другого сорта. Высокомерное. Отношение такое, как едешь, ну, ты никто. Он король, он все там решает. А ты никто. Вот такое отношение испытал. Як ставяцца супрацоўнікі дарожнай міліцыі Расіі да беларускіх кіроўцаў? Уладзімір Глот сабраў меркаванні людзей, якія часта ездзяць па расійскіх дарогах. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Тумко з Берасця. Адчуваю, што неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце ўсё прасцей, а з нашым наадварот. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Сёння ў пракуратуры адбыўся допыт у якасці сведкі Эдуарда Мельнікава, сябра праўлення Беларускай асацыяцыі журналістаў, каардынатара тэлеканалу «Белсат» у Беларусі. Допыт датычыў сатырычных мультфільмаў пра беларускую ўладу, з прычыны з'яўлення якіх была распачатая крымінальная справа аб знявазе гонару і годнасці прэзідэнта Беларусі. Пра абставіны сённяшняга допыту Эдуард Мельнікаў расказаў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Юрію Дракахрусту. Тут зразумела зусім, канешне, што гэта працяг таго сюжэту, які пачаўся яшчэ колькі дзён таму, калі 27-го і 28-го перапросы рабіліся ў шмат якіх кватэрах журналістаў. І шмат якіх журналістаў, з якіх звязвалі з дзейнасцю замежных радыёстанцый тэлекампаній. Я маю на ўвазе тую старую крымінальную справу 2005 года па абразе прэзідэнта ў сувязі з гэтымі анімацыямі. Ну, з гэтай нагоды, напрыклад, у мне на кватэры быў ператрус. І мне сказалі КДБшнікі, калі прыйшлі на кватэру, што я праходжу як сведка па гэтай крымінальнай справе. Ну, так быццам бы я маю дачыненне да гэтых так званых мульцікаў. Сёння выклікалі, каб задаць гэтае пытанне ўжо на допыце следчы па асоба важных справах Шабан, гарадская прокуратура Мінска. Я спытаў, ці маю я адносіны да стварэння гэтых анімацый, і ці ведаю гэтых людзей, якія іх стваралі. Ну, што я мог адказаць? Канечне, не ведаю. Таксама я спытаў, ці маю дачыненне да канала «Белсат». Гэта я пацвердзу, таму што маю дачыненне да канала «Белсат». Ну, скажам так, ну, мене зовут, так называюць каардынатарам, калі не канала «Белсат» у Беларусі. Я не ведаю, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, але я сказаў, што я займаюся справаю рэгістрацыі прадстаўніцтва тэлеканала «Белсат» у Беларусі. Таму што лічу, што гэтае становішча, якое зараз назіраецца, яно ненармальнае. Таму што трэба, каб журналісты, тэлежурналісты, ну, скажам, радыёжурналісты, усе працавалі легальна, адкрыта, з акрэдытацыямі ад імя прадстаўніцтва той ці іншай тэлекампаніі ў Беларусі. І таму будзем прыкладаць усе намаганні, каб прадстаўніцтва такое было зарэгістравана. Гаварыў каардынатар тэлеканалу «Белсат» у Беларусі, сябра праўлення Беларускай асацыяцыі журналістаў Эдуард Мельнікаў. Раней органы прокуратуры і КДБ ўжо дапыталі шэраг журналістаў, што трапілі пад пиратрусы 27-28 сакавіка. Усіх іх дапытвалі ў якасці сведкаў па крымінальнай справе аб паклёпе на прэзідэнта, заведзенай ў адносінах да Алега Мініча, Паўла Марозава і Андрэя Абозава. Ува ўсіх пыталіся пра палітычныя мультфільмы, грамадскай ініцыятывы «Трэці шлях» і пра дзейнасць тэлеканалу «Белсат». Вы слухаеце «Радыё Свабода». Група чыноўнікаў на чале з міністрам энергетыкі Аляксандрам Азярцом сустрэлася з працоўным калектывам «Цеплаэнергацэнтралі 5» у пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Яны патрабавалі ад людзей спыніць акцыі пратэсту супраць будаўніцтва хімічнага заводу, якое мае намер весці расейская прыватная кампанія «Аўгустбел». Актывісты ініцыятыўнай групы заяўляюць, што ў сувязі з ціскам на іх яны будуць звяртацца ў суд. Галіна Абакунчык. На сустрэчу з супрацоўнікамі ЦЭЦ-5 прыехалі таксама кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч, галоўны санітарны ўрач Валянціна Качан, чыноўнікі абласной і раённай вертыкалі. Тэма размовы да апошняга моманту была невядомая, кажа інжынер станцыі Ірына Аношка. Нам не сказалі, што это будзе рашацца вопрос хімзаводу. Нам не казалі, што будзе вырашацца пытанне хімзаводу. Мы думалі, што гаворка будзе магчыма пра развіццё ЦЭЦ. Але калі мы прыйшлі на сход, то пабачылі, што там падрыхтаваныя людзі, што прыехаў не толькі міністр энергетыкі. На сходзе дырэктар адкрыта казаў, што мы ўжо ведаем, хто якую думку выказвае. Былі таксама пагрозы, што зараз будзе атэстацыя і звальненне. Былі угрозы, што сейчас паследуе атэстацыя і увальнення. Паводле спадарні Аношкі, сход адбываў падчас працоўнай змены. Незадаволеныя заявамі чыноўнікаў людзі, больш за 200 чалавек, арганізавана пакінулі актавую залю. Цяпер адміністрацыя станцыі патрабуе ад іх пісьмовыя тлумачэнні, нібыта за адсутнасць на працоўным месцы. Узяць каментар пра гэтыя падзеі ў міністра энергетыкі не ўдалося. Гутару з дырэктарам ЦЭЦ-5 Уладзімірам Кішко. Якое дачыненне ваша станцыя мае да будаўніцтва заводу? А ніякага. А чаму тады адбываўся сход у гэтай тэме? На нашым предприемстве никаких сходов не было. И керовник Минсэнерго к вам не приезжал? Приезжал, но у нас достаточно других проблем, которые мы решаем. Активистку инициативной группы инженера ЦЕЦ-5 Татьяну Рысевец ахова предприемства увогуле не пускала у актовую залю. И на встречу она потрапила с великими тяжкостями, говорит Татьяна Рысевец. Я президенту задаю вопрос, почему вы не хотите... Я запытала у президиума, чому вы не идете на сустрач белорусскому народу, а идете на сустрач российскому предприемству. Министр тогда кинул такую фразу, кольки вам заплатили. Я натурально обурилась, сказала, что подам на его в суд и зроблю это. А покольки он задал питание, то отказала, что я приезжая, але мой муж из Рудинска, что тут выросли мои дети, будут расти мои унуки и правнуки. Мне ехать нема куды, а тому вы мне рот не закрыете. Вы меня можете только забить. Вы меня молчать не заставите. Вы меня можете только убить. Поводле спадарни Рысевец, зараз активисты инициативной группы чакают письмового отказу от ураду, конституционного суду и прокуратуры на зворот 6000 жыхароў с патрабаваннем забаронить будаўніцтва прадпрыемства. Будаўніцтва заводу для вытворчасці пестыцидаў пачынае российская приватная компания «Аугустбел». Супраць гэтага протестуюць жыхары поселку Дружны, а таксама Свіслачы, Рудзінску, Дукоры і іншых населеных пунктаў. Яны не вераць афіцыйным заявам і высновам дзяржаўных экспертаў і дабіваюцца незалежнай экалагічнай экспертызы і мясцовага рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва шкоднай вытворчасці. Вы слухаете Радио Свобода, тема дня. Менский городский суд не задоволил скарги российского громадянина Сергея Островского, який был признан виноватым у дробным хулиганстве у вынику инциденту с супрацовниками Менского ДАИ. Беларусь не форсируя процессов погоршения дочинения у США, заявил сегодня Александр Лукашенко у интервью информационному агентству Reuters. Группа белорусских политиков и громадских деячов накировала лист министру замежных справов Польши Радославу Сикорскому. Подписанты просят поуплывать на обеспечение эффективного радиопередавания на Беларусь с территории Польши. С 15 травня белорусская мытня узмацняет контроль. Як твердить у Державном мытном комитете, новые правила закрануть найперш физичных особов, которые проводят товар без выплаты мыта у коммерцийных метах. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Як паведамляе афіцыйная статыстыка, валавы ўнутраны прадукт за 4 месяцы гэтага году вырас на 10,4%. Ці можна лічыць гэта поспехам, за кошт чаго дасягаюцца такія лічбы? Чаму вытворчасць прадукцыі расце магутнымі тэмпамі, а заробак апошнія 4 месяцы фактычна не павялічваецца? На гэтыя ды іншыя пытанні ў сённяшняй экспертызе свабоды адказваюць эканамісты Міхал Залескі і Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Паводле апошніх афіцыйных дадзеных Міністэрства статыстыкі, за студзень-красавік гэтага году валавы ўнутраны прадукт Беларусі вырас на 10,4%. Якія прычыны гэтага поспеху, калі вы згодныя з тым, што гэта поспех? Калі вы не згодныя, магчыма, у вас ёсць свая аргументацыя, як вы ацэніце гэтыя ды іншыя лічбы афіцыйнай статыстыкі, якія паказваюць рост беларускай эканомікі. Яраслав. Ну, это не поспех, это так разогнали экономику, разогрели ее, укинули экономику буйный российский кредит, запомповали ее в те проекты, которые уже давно існуют. Радуемся тому, что дает нам еще протягивать давать Россия и что купляет Захад. А при этом не уважаем на колькость инвестиционных хибов, на то, что уже на складах больше за 4 триллиона рублей заморожено гроша, не зажаем на то, что и заробки почали расти значно меньшими темпами, чем это было в минулом году. Просто урад робить механично все, не думаючи про то, какая цена будет за эти структурные перекосы, о которых уже сам урад не одной говорил. И какая будет цена? Цена будет безработица, цена будет затримка за заработной платы. Уже сегодня цена – это велизарная инфляция, это то, что съедает гроши предприемства. И уже сегодня, по сути, мы балансуем на межах негативной ставки процента. Вкладчики наши так само уже вось-вось начнут гублять гроши. И эта цена у тем, что люди перестали думать про то, что треба сберегать гроши на будущее, а сегодня все купляют, как только это вось взрост ВВП был. Дякую, это было меркование Ярослава Романчука. Михал, вы так само схильны оценивать эти лишбы не так оптимистично, как про это говорит официальная статистика? Я хотел бы поглядеть на эту ситуацию не только с нашего пункта глядения, как бы внутри белорусска, але и озернуться крыху навокал. Живем же не одни мы. Живут и литовцы, и латыши, и поляки, и украинцы, и русские. Яны растуть повольнее за нас, але чамусь живут лепей за нас, у их зарплаты болей. Вот гэны феномен, як бы ён цікавіць большыню насельніцтва, а не толькі тых, хто піша справаздачы ўраду. Пра вытворчасць добра сказаў спадар Раманчук, і ён сказаў, у які спосаб клапоціцца пра яе ўрад. Ідзе як бы на пампоўка, на гнітанне гэны вытворчасць. Падобны гэны ўрад на того культурыста, каторы спрацуе нейкімі медыкаментамі нарошчваць сваю сілу, а не рабіць яе натуральнай. А вот дзеля чаго ўсё гэна робіцца? Калі мы робім гэна для людзей, то людзі павінны болей і атрымліваць. А чаму мы атрымліваем меней? Калі мы говорим про зарплату, это один показчик, який, калі параўнаем перший квартал до снежня минулого года, то номинально заробок поменьшился. Але калі мы говорим про вось тое, что грошовые доходы повеличилися, тут улічваны і такие речі, якія у хатні господарства існують з іншої крыніцы. Наприклад, доход з дачаў, матеріальна допомога своєї сям'ї, інші різні крыніцы. І там є добре місце для творчості статистів. Я думаю, що більш добрый показчик, это, безумовно, наша заработная плата, а по ним, меркуючи, наша экономика існує за кошт простого человека. То, что есть вал, это то, что ратує покуль Сфодора Сидорского, министров от утраты своих посадов. Есть такие показчики, как колькость бедного насельства. Михаил, вот как этот показчик уровень бедности в Беларуси меняется опошние годы? То бок, коли вот подтвердить твои слова, тебе обвернуть, какие, каже господар Романчук, ти можно сказать, что колькость бедных поменьшается, и якутка она поменьшает? Вот для статистики, колькость бедных поменьшается у нас последовательно и неухильно с 2000 года. Есть у гэным пэўны резон, сапраўды, у сярэднім, як кажуць по больнице, температура нормализуется. Але бедных застаецца дастаткова много. Притым трэба заўважыць, что у цэлым, калі браць по краіне, при вельмі як бы ўсцешным росце заработной платы, беларусы чамусьці пачынаюць і працягваюць есці ўсё меней мяса і ўсё болей бульбы. Вот гэта досыць дзіўныя паводзіны. Ва ўсім свеце нешта процілеглае адбываецца, калі добрабыт узрастае. А так атрымліваецца, што кожная дзясятая сям'я бедная, і кожная сёмая сям'я, которая мае двух і больш дзяцей, яна ў нас бедна. Калі зноў-такі вернуцца да гэтага феномену, калі валы ўнутраны прадукт расце даволі моцна, а заробак не расце, ці нельга сказаць, што ўрад ён неяк накаплівае свае ресурсы, вот золотавалютныя ресурсы растуць і гэтак далей, каб у пэўны час іх выплеснуць на рынак, ну, пэўны патрэбны палітычны час. Ці зробіце вы такі прагноз, што гэта адбудзецца якраз, напрыклад, бліжэй да парламенцкіх выбараў, это найбліжэйшая палітычная кампанія. Ці можна сказаць, што тады рэальныя грашовыя даходы пачнуць расці, ну, такімі апіражаючымі тэмпамі? Міхал, як вылішце? Я так думаю, што яно супадзе яшчэ з адной рэчай. Такое повышение заробков перед выборами, необходимостью повышать оплату за жилево-коммунальные послуги. И все оно будет сбалансировано в такой способ. Ярослав, ці будуть расти доходы перед выборами? Я думаю, что они могут узрасти на 10-15%. Я думаю, что урад пойдет на то, как индексовать пенсии для пенсионеров. Але вот покольки выборы у вересни, а отопительный сезон начинается в листопаде, тогда я думаю, что вот будет у влады вот эти два месяца, как сделать паузу после выборов. Але основные подеи начнутся не в этом году, а безумовно в 2010 году, когда ресурс белорусской экономики значно поменьшится, покольки и цены мы повинны будем платить за газ ближе до мировых, и ресурс вот такого диалога с Россией будет инше, и белорусская экономика навод при этих границах стратит конкурентоздольность и не может конкурировать с украинскими, российскими товарами, не говоря про товары уже с соседней Литвы, альбо Польши. Удзел у экспертызе свабоды ўзялі эканамісты Міхал Залескі і Яраслаў Раманчук, вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Свабодны тэатр паставіць дакументальны спектакль, прысвечаны гісторыі кахання Ірыны і Анатоля Красоўскіх. Прэм'ера спектаклю можа адбыцца ўжо найбліжэйшым летам. Ігар Карней. П'есу «Спасцігаючы кахання» напісаў Мікалай Халезін пры ўдзеле Наталлі Каляды. Мікалай Халезін таксама будзе займацца яе пастаноўкай. На задуму аўтараў, гэта лагічны працяг папярэдняй п'есай «Пакаленне джынс». Яны будуць аб'яднаныя ў своеасаблівы дыптых. Расказвае Мікалай Халезін. П'еса пачынаецца з жыцця маленькай дзяўчынкі ў горадзе Валожыне, а потым працягваецца яе каханнем, чалавекам, якога яна сустрэла там і потым пераехала ў Менск. Гэта была Ірына Красоўская, там няма ніякіх прыдумак, гэта цалкам дакументальны матэрыял. Калі скончыўся 2/3 п'есы, выясняецца, што Толя быў забіты. П'еса пераходзіць у новы стан. Ідзе размова пра забойства ў іншых краінах. Калі гэтая гераіня пачынае размаўляць ад імя жанчыны з Бірмы, Калумбіі, Чэшэніі. Ірына Красоўская ўжо неяк знаёмлена з матэрыялам, ці яна будзе перад фактам пастаўлена? Яна чытала ўсё тое, на чым мы працавалі раней. Яна вельмі скромны чалавек, ніяк не выказваецца на гэты конт. Проста кажа, калі надо, так працуйце. І мы працуем, і працуем з ёй разам, тэлефануем, мы удакладняем нейкія моманты, і гэта праца з ёй разам. Але ёй вельмі цяжка зараз згадваць тыя моманты, таму што чалавека выстройваюцца бар'еры ад тых жудасных момантаў, якія яна пражыла ў той час. Што можна казаць пра прэм'еру? Вельмі хутка будзем яе дапрацоўваць. Чэрвені-ліпені прэм'ера. Анатоль Красоўскі – паспяховы бізнесовец і грамадскі дзеяч. Праз некалькі дзён мог бы адзначыць свой чарговы дзень нараджэння. Ён нарадзіўся 17 траўня 1952 году ў Крупках Менскай вобласці. Скончыў філалагічны факультэт Белдзяржуніверсітэту, кандыдат філазофскіх навук, аўтар шматлікіх дапаможнікаў па педагогіцы і навучальных курсаў «Этыка і псіхалогія сямейнага жыцця». На пачатку 90-х 20-га стагоддзя арганізаваў і ўзначальваў выдавецкую фірму «Красіка». Выдаваў папулярныя часопісы «Я плюс я» і «Ідэал». Блізка сябраваў з палітыкам, віцэ-спікерам Верховнага Савету 13-га склікання Віктарам Ганчаром. Цалкам падзяляў настроі дэмакратычнай часткі грамадства на неабходнасць змены палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Аказваў фінансавую падтрымку шэрагу грамадскіх арганізацый. Падчас аднаго з наведвання ў лазні 16 верасня 1999 года пры таямнічых абставінах Красоўскі і Ганчары зніклі. У Ірыны і Анатоля Красоўскіх дзве дачкі – Валерія і Ксенія. Ужо без дзеда нарадзілася ўнучка Ірына. Цяпер Ірына Красоўская мае іншую сям'ю, больш часу яна жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі. Свабодны тэатр паставіць дакументальны спектакль, прысвечаны гісторыі кахання Ірыны і Анатоля Красоўскіх. Расказваў Ігар Карней. Учора прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў зацвердзіў склад новага ўраду краіны. Якія змены адбыліся ва ўрадзе, ўзначальваным цяпер былым прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным, у параўнанні з кабінетам Віктара Зубкова? За кадравымі прызначэннямі ў Расіі і за каментарамі да іх сачыў мой калега Юры Дракахруст. Юра, якія галоўныя асаблівасці складу ўраду Пуціна, якія новыя імёны з'явіліся ў гэтым урадзе? Ну, варта сказаць, што, так бы мовіць, кадравага землятрусу, з'яўлення суквецця новых імёнаў у расійскай уладзе не адбылося. Там, ведаеце, на працягу найноўшай гісторыі рэгулярна то скарачалася колькасць намеснікаў кіраўніка ўраду, то раздзьмувалася ізноў. Вось зараз пайшоў другі цыкль, у прэм'ера Пуціна будзе ажно 7 віцэ-прэм'ераў, 7 намеснікаў, пры гэтым 2 першых. І многія з гэтых пасадаў занялі асобы, якія мелі ключавыя пасады ў адміністрацыі прэзідэнта Пуціна. Ну, скажам, памочнік прэзідэнта Ігар Шувалаў стаў адным з двух першых віцэ-прэм'ераў. Кіраўнік адміністрацыі Сергей Саабянін і ягоны намеснік Ігар Сечын, якога называлі, дарэчы, шэрым кардыналам Крамля, занялі пасады звычайных віцэ-прэм'ераў. Нават былому цырыманімейстэру Крамля, шэфу прэзідэнцкага пратаколу Ігару Шогалеву, і таму дастаўся партфель міністра сувязі і камунікацый. Ну, гэты масавы сыход крамлёўскіх старажылаў можна, канешне, разглядаць як жэст карэктнасці адносна новага прэзідэнта. Маўляў, людзі папярэдніка сыходзяць, і Мядзведзеў мае карт-бланш фармаваць сваю ўласную каманду. Але вось і рост колькасці віцэ-прэм'ераў, і пераход ўсё ж такі ва ўрад вопытных чыноўнікаў з моцнымі апаратнымі сувязямі сведчыць хутчэй пра тое, пра што і ўсе і так і разумелі, што ўрад Пуціна стане адным з, калі не галоўным, цэнтрам улады ў расійскай палітыцы. Юра, які лёс удзельнікаў гонкі пераемнікаў, лёс тых, хто прайграў гэтае спаборніцтва Мядзведзеву? Вы маеце на ўвазе Сергея Іванова, Віктара Зубкова? Яны абодва засталіся ва ўрадзе, зрабіўшы крок на прыступку ўніз. Зубкоў стаў другім першым віцэ-прэм'ерам разам з Шувалавым, а Іванов звычайным намеснікам кіраўніка ўраду. Юра, яшчэ адно пытанне, як увогуле можна ацаніць усе праведзеныя прызначэнні, ці сведчыць яны пра тое, што Дмітрый Мядзведзеў усё-ткі будзе адыгрываць ролю поўнаўладнага кіраўніка Расіі? Я б сказаў хутчэй нечым так, бо прызначэнне, скажам, у адміністрацыю прэзідэнта нейкай новай асобы, якога-небудзь асабістага сябра Мядзведзева, не адбылося. І ва ўрадзе, і ў прэзідэнцкай адміністрацыі фактычна адні людзі Пуціна, ну, як урэшце і сам Мядзведзеў. Зразумела, і ранейшыя людзі на новых месцах, новай канфігурацыі могуць паводзіць сябе інакш. Калі казаць толькі на падставе біяграфіі новых прызначэнцаў, то выснова хутчэй тая, што кіраўніком Расіі застаецца Уладзімір Пуцін. За кадравымі прызначэннямі ў Расіі сачыў мой калега Юрый Дракахруст. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Госцей начной свабоды будзе сёння выкладчыца кітайскай мовы Алеся Серада. У доследах мы пагутарым пра методыкі інтэлектуальнага развіцця чалавека, такія як трэнаванне памяці ці хуткае чытанне. Не забудзьцеся, начная свабода ад 22 паводле менскага часу.